Żabon właśnie zakwalifikował się do półfinałów Mistrzostw Zaświatów. Świetna robota, Żabon. Zwykły łód szczęścia. Królowo Światów Wschodnich, twoim wojownikom przydałoby się szczęście, skoro brak im umiejętności. Nawet własna śmierć nie poprawiła ci charakteru. Weź się w końcu za siebie, dziadzie. Coś powiedziała babsztelu? Że co? Ogłuchłaś? Widzę, że rozgrywacie własne mistrzostwa w przezwiskach. Wracając do turnieju, nikt nie wątpi w zwycięstwo Żabona z mojej galaktyki. Że jak? Królu Światów Południowych, co to za brednie? Przecież król wszechświata ogłosi wkrótce zwycięzcą Son Goku. Nie Żabona, Son Goku. Ejże, spójrzcie chociaż na walkę. Hurra! Do finału przechodzi Son Goku z północnej galaktyki. Goku, dobra robota. Wygrałeś. Paikuchan z zachodniej galaktyki pokazał nam swoją siłę i to on będzie drugim finalistą. Wspaniale, Paikuchan. Liczę na twoją wygraną. Przecież to słabeusz, ale swoją walkę wygrał. Bo miał przeciwnika z twojej wschodniej galaktyki. Sprawdźmy, kto jest lepszy. Goku czy Paikuchan? Goku, czas na naszą walkę. Zgadza się, Paikuchan. W tym czasie swoje sądy w zaświatach wydawał król Yama, nieświadomy czającego się w pobliżu zła. Odrodzenie fuzji Goku i Vegeta. Dobrze, dobrze. Prosimy nie wyprzedzać duszyczki. Te, którym brak cierpliwości, zostaną tu jeszcze dłużej. Do nieba. Do nieba. Do piekła. Do piekła. Do nieba. Do piekła. Witam duszyczki idące do nieba. Czeka na was niebiański samolot. Pospieszcie się. Niedługo odlatuje. Dusze skazane na piekło zostaną najpierw oczyszczone ze zła. Użyjemy do tego pralki do dusz. Piekło? Piekło. Król Yama ma dziś gorszy dzień. Hej, kadziowy, co tak machasz tą łepetyną? Hej, kadziowy! Nie jejuj mi tu. Jeśli będziesz się obijać, król Yama będzie cię musiał zdegradować. Niedobrze, obetnął mi pensję? I tak na nic mi nie starcza. To może weź się do roboty. Wymień kać. Ta jest już pełna. Muszę się wyluzować. Ale mnie gość wnerwia. Co się dzieje? To straszne. Wybuchła pralka wydobywająca zło z dusz. Co takiego? Ale jak? Niczego nie dotykałem. Idioto, miałeś wymienić kać. Ratunku! W tej pralce kumulowało się całe zło, z którego oczyszczaliśmy duszę od wieków. Żeby tylko nie powstał z tego jakiś straszliwy demon. Janemba, Janemba! Królu Yama, zło skumulowało się i stworzyło... Poznaję go. To lord demonów, władający niegdyś tym światem. Na pewno pochłonął całe zło z pralki. Królu Yama, co teraz będzie? Czuję jego ogromną moc. Możemy spodziewać się najgorszego. Dopóki on żyje, równowaga między światami pozostanie zachwiana. Ten i inne światy pogrążą się w chaosie. Wrota zaświatów zostaną otwarte. Zmarli wrócą do życia. Tylko nie to. Co się dzieje? Ktoś nam przerywa? Zjawa! To duch dziadka Yuri. Zmarłem jakoś 5 lat temu, ale odzyskałem nogę. Yuri, to naprawdę ty? Julio! Tyś jest Romeo? Tak, Julio. Romeo, strasznie się zestarzałeś. Julio, umarłaś pół wieku temu. Też chcę być młody po swojej śmierci. Wyciągnijcie mi ten kołek. Niech mi ktoś pomoże. Co jest? Ruszać się. Świat jest nasz. Zabić wszystkich wrogów. Zabić ich. Zmarli ożyli. Światem rządzi chaos. Mamo, poproszę dokładkę. Ja też. Nadal jesteście głodni? Najpierw muszę zająć się tym bałaganem. Goku to ma dobrze. Obijasz się całymi dniami w zaświatach. Cholerka. Ja pomogę. Videl, ty jesteś gościem. Nawet mowy nie ma. Videl, świetnie ci idzie. Będziesz z ciebie idealna żona. Żona? Przepraszam. Nie szkodzi. To tylko talerze, a ty i tak będziesz świetną żoną. Przepraszam. Tu Videl. Zmarli ożyli. W mieście panuje masowa panika. Zmarli? Musisz się pospieszyć. Zawiadom też Great Sayamana. Zrozumiałam. Gohan. Co to jest? Królu Wszechświata, co się dzieje? Coś się dzieje w świecie króla Jamy. Starego króla Jamy? Sprawdzisz to? Dobrze, już tam lecę. Czekaj, Pajkuchan. Walka ciągle trwa. Chyba, że stchórzyłeś. Goku, może też polecisz. Nie martw się, walkę skończycie później. Pajkuchan, Goku, zrobicie to dla mnie? Tak. No trudno, Pajkuchan. Zmierzymy się później. Złap się mojego ramienia. Szybko. Energia króla Jamy osłabła. Ale już go namierzyłem. To świat króla Jamy? Ale się zmieniło. Czyżby król Jama był w środku? Goku, świetnie, że tu jesteś. Straciłem władzę nad tym światem i duszami. Zaraz ci pomożemy, wyluzuj trochę. Pajkuchan, zróbmy im bramę. Dobra. Wchłonęło naszą energię. To jeszcze raz. Na dachu. Ten demon siedzi na dachu. Na dachu? Jaki duży gościu. To on? Zajmę się nim. Hej, to ty zrobiłeś ten bałagan? Janemba? Bądź grzeczny i zrób tu porządek. Hej, ile razy mam cię prosić? Przywróć porządek w zaświatach. Hej, robisz ze mnie durnia? Pajkuchan! Silny jesteś. Ale ktoś ty? Ostrożnie, Goku, jest sprytny. Niewiarygodne, zaczyna pokazywać swą moc. Pajkuchan, ta walka nie będzie łatwa. Mam plan. Zajmę go, a ty uwolnisz króla Jamę. Goku, to beznadziejny plan. Mam lepszy. Ja? Chcesz walczyć ze mną? Świetnie. Szybko, uwolnijcie mnie stąd. Staruszek Jama? Zapomniałem. Pajkuchan, ja powalczę z tym potworem, a ty wtedy zajmiesz się barierą. Złóż ręce i klaśnij. Dobra, leć za mną. Piekło chyba tak nie wyglądało. Śmieszny potworek. Co to za głupota? Zwycięstwo. Wiesz, Gohan, zastanawia mnie, jak do tego doszło. Nie wiem, ale na pewno damy radę każdemu potworowi, jaki się pojawi. Nie martw się. Racja, ale z was czarująca parka. Freezer? Cóż za niespodzianka. Czyżbym był aż tak sławny? Poznałem cię jako dziecko. Na pewno mnie nie zapomniałeś. Co takiego? Czy Son Goku to twój? Tak, jestem Son Gohan. Jestem postrachem wszelkiego zła. Son... Gohan. Gohan, świetnie ci to wyszło. Miałem pokonać ojca, ale syn może być pierwszy. Jeszcze zobaczymy. Sam się przekonasz. Dobra robota, Gohan. Największy bohater świata, Mister Satan, zaprowadzi tu porządek. Nie ma jeszcze telewizji? Na co oni czekają? Największy bohater świata, Mister Satan, walczy bez blasku fleszy? Cholera. Tylko by mi przeszkadzali. Powiadomi ich o tym jutro. Znalazłem kulę czterech gwiazd. Hurra, hurra, mamy ją. Widzisz? Ma cztery gwiazdki. Lecimy, Goten. Czyli mamy już siedem. Ała, boli, jak boli. Goten, pospiesz się. Czekaj, jeszcze chwila. Za pierwszym uderzeniem. Wreszcie się udało. Gohan, czas wezwać boskiego smoka. Przybywaj, smoku. To boski smok. To jest boski smok? Wypowiedzcie swe życzenie. Mogę spełnić tylko jedno. Smoku, niedawno zmarli, powrócili do życia. Mógłbyś przywrócić dawny porządek? Skoro tego chcecie? Hurra, świetnie! Niestety, nie mogę spełnić tego życzenia. Ale dlaczego? Boski smoku, jesteś do niczego. Władza nad światem zmarłych jest w rękach króla Jamy. Moja władza nie sięga tak daleko. Co teraz, Gohan? Może jakieś inne życzenie? Tylko jakie? Czyli nie macie innych życzeń? す Superkula energii nie dała rady? Cholera, głupia bariera. Czyżby to przez moje przekleństwo? To wbrew moim zasadom, ale... Idiotka. Kretynka. Zakuty łeb. Nie zadziałało? Może trzeba w innym języku? To niemożliwe. On wyprzedza wszystkie moje ruchy. Jest bardzo silny. Jakim cudem? Nie czas na zabawę. Trzeba z tym skończyć. Kretynka. Goku ma dużo ciekawiej. Czyżby to moc Son Goku była wyczuwalna aż tutaj? Tylko Buu mnie tak zdenerwował. Tobie też tego nie wybaczę. Będziemy walczyć na poważnie. Yeah. Udało się. Kim on naprawdę jest? Świat należy do mnie. Przestań. Głupi jesteś, czy co? Ognia. Lub uniki. To ten uniki. Dalej, ognia. Och, jak się boję. Pomóżcie mi. Dalej. Dalej. Ale teraz moja kolej. Zabić wroga. Zabić ich. Goten, nasz znajomy, spóźnił się o jakieś 100 lat. Rzeczywiście. Goten, zmieńmy się w Super Saiyan i napędźmy mu stracha. Czy to Bóg zsyła mi tych małych przestępców? Goku, ty oszuście. Kto ci pozwolił tak traktować samego Paikuhana? Goku, nienawidzę cię. Krwawy staw. Yeah. Nie wstyd ci, Kakarotto? Zapomniałeś, że to z mojej ręki masz zginąć? Vegeta, ty... Obyś miał dobrą wymówkę. Moja dusza połączyła się z ciałem, byśmy mogli dokończyć naszą walkę. Sam powinieneś wykończyć tego potwora. Czyżby to przez uwięzienie staruszka Jamy? Kakarotto, sam go pokonam. Nie waż mi się pomagać. Vegeta. Dawno już nie walczyłem z żadnym monstrum. Vegeta, przestań. Pokażę mu cierpienie gorsze od ogni piekielnych. Zastanowi się, zanim znowu kogoś skrzywdzi. Mam cię. Vegeta. Góra igieł. Vegeta. Kakarotto, nie chcę twojej pomocy. Sam dam sobie z nim radę. Jasne, rozumiem. Tylko, że on jest cholernie silny. Przewyższa nas. We dwójkę też nie damy mu rady. Nie, ale jest pewien sposób. Co? To fuzja. Fuzja? Mam się z tobą połączyć? Właśnie. Połączysz się ze mną. Z tobą? Ty głupku. I to był ten twój pomysł? To nasza jedyna szansa. Możemy go pokonać. Wiesz, że inaczej on zwycięży. Wolę zginąć w walce, niż się z tobą połączyć. Vegeta, przecież ty już nie żyjesz. Nie ma mowy o fuzji z tobą. Vegeta. Vegeta, trzymaj się. Od kiedy tylko cię spotkałem, zawsze jesteś lepszy, Kakarotto. Cholera. Nie zamartwiaj się. Ja cały czas miałem ciało i trenowałem na planecie Króla Wszechświata. Nie twoja wina, że dusza reaguje tu trochę inaczej. Nie waż się mnie pocieszać. Więc użyjmy fuzji. Czy zabrania ci tego duma sajańskiego księcia? Dobra, Vegeta. Schowaj się gdzieś tutaj. Wymyślę inny plan. Vegeta, pospiesz się. Uciekaj, póki czas. Nie dotykaj mnie. Vegeta. Kakarotto. Nigdy nie zgodzę się na fuzję z tobą. więc oszczędź mi gadki o moim honorze. Vegeta. Goku, nie. Vegeta, nie mamy już wiele czasu. Mamy podobny poziom ki. Wykorzystajmy to. Najtrudniejsza jest figura zespolenia. Trzeba wykonywać ruchy jak w lustrze. Figura? Pokażę ci, jak się ją wykonuje. Staraj się zapamiętać. Najpierw musimy stanąć w pewnej odległości od siebie, a potem robimy tak. Zwróć uwagę na kontramion. Fu! Wyciągamy ręce, jeden w lewo, drugi w prawo. Musimy zrobić dokładnie 3 kroki. Zja! Zapamiętaj kąt ugięcia nogi. W ten sposób łączymy palce. Znów zwróć uwagę na kąt i położenie nóg. Trzeba maksymalnie wyciągnąć te z zewnątrz. Ja mam robić coś takiego? Ta figura polega na zasadzie lustrzanego odbicia, rozumiesz? Nie ma czasu, chociaż spróbujmy. Ale... Vegeta, co się stało? Nie zrozumiałeś czegoś z mojego wyjaśnienia? Pajkuchan, robi się gorąco. Pospiesz się i zrób coś. Yama, ty wnerwiający staruchu. Ognia! Ognia! Zmiażdżyć ich. Zlikwidować. Trunks. Goten, nie mamy teraz czasu na narzekanie. Ale ich jest tak dużo. Dobra, do roboty. Dalej, Vegeta. Fuzja. Tyłobuzie, zasłużyłeś na srogą karę. Nie jest dobrze, Goku. To nie jest Gogeta. Znajomy Goku źle ułożył ręce. To dlatego Gogeta im nie wyszedł. Nie da się tego jakoś naprawić? Teraz już na to za późno. Pozostaną w tej głupiej postaci przez jakieś 30 minut. Goku. Coś jest nie tak, ale musi się udać. Przecież po połączeniu powstał potężny Gogeta. Mm. Nie wyszło, ale to już prawie koniec. Do ponownego zespolenia w Gogetę Janemba może zyskać zbytnią pewność siebie. Ciekawe, co się dalej stanie. Czyli mamy jakieś szanse. Do diabła, kończmy z nim. Nadal jest za słaby. To była tylko rozgrzewka. Prawdziwa walka zacznie się teraz. Nie minęło jeszcze pół godziny? Zostało 10 minut. Hej, łajdaku, nadszedł czas na twoją karę. Skończyło się pobłażanie. Ognia, ognia! Vegeta, teraz. Kakaroto, to była ta fuzja? Byliśmy tacy słabi. Oszukałeś mnie. Nie wiem, co się stało. Więcej nie zawracaj mi tym głowy. Goku, Vegeta źle ustawił palce przy zespoleniu. Czyli to była wina Vegety? Chwila, robiłem, co mi kazałeś. Vegeta, musisz tylko wyprostować palce na samym końcu. Nie powiesz chyba, że mam to powtórzyć. To oczywiste, skoro chcemy go pokonać. Zaczynajmy. Fuzja. Goku, zatrzymam go. Pospieszcie się z tą fuzją. Paikuchan, dzięki. Vegeta, do roboty. Czekałem na to spotkanie. Przejdźmy do rzeczy. Łatwo ci nie pójdzie. Zja. Wreszcie. Czuję moc taty. Ja mojego też. Fuzja. Paikuchan, zajmiemy się nim. Nie jestem już ani Goku, ani Vegetą. Przybyłem, by cię pokonać. Super Duch Kamikadze. Wersja finiszująca razy 100. Zbiórka. Atakować. I po problemie. Vegeta. Kakarotto, przepraszam za błąd przy fuzji. Vegeta, jeszcze się spotkamy. No, wreszcie do zaświatów powrócił porządek. To był dziwny dzień. Racja. Słuchaj, Gohan. My wiemy, kto to wszystko naprawił. Prawda, Trunks? Jasne. To powiedzcie nam. Niech to zostanie tajemnicą. Ale na pewno wiecie? Oczywiście. To czemu nam nie powiecie? Poczekajcie chwilę. Gohan? Nie będziemy czekać. To sekret. To sekret Gotena. Wy dwaj, czekajcie. Gohan, zaczekaj. Macie już jakieś życzenie? Był to film z serii Dragon Ball. Wersja polska Nanokari. Na zlecenie bajki-tv.com. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl. Kishi wo kaero, daikyou wa no fujou.